Tak, będzie. O 19:00, już dziś, 1 maja, to Kino Sokół Orkana 2 Zakopane. 16. edycja wiosny jazzowej Laboratorium zagra koncert w Zakopanem. Bo tak się poukładały terminy w tym roku po raz pierwszy, że kiedy kończy się festiwal Jazz na Teodrom we Wrocławiu, zaczyna się granie muzyki w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa w Zakopanem. Tak naprawdę tych koncertów jest dużo więcej. Zapraszam Państwa na stronę festiwale.zakopane.pl. Tam nie tylko program festiwalowy, ale także wydarzeń towarzyszących wiośnie jazzowej. Jest tych koncertów naprawdę, naprawdę sporo. Laboratorium to 19-1 maja w ramach Warder Music Poland Polish Jazz Presents. Będzie też drugi koncert tego wieczoru, ale na razie zostajemy jeszcze z płytą Now, płytą, którą zespół wracał w ubiegłym roku. We'll be right back. Marek Streszowski, saksofon altowy i sopranowy, śpiew. Janusz Grzywacz, instrumenty klawiszowe. Krzysztof Ścierański, gitara basowa. Paweł Dobrowolski, perkusja. W tym składzie laboratorium na Wiośnie Jazzowej w Zakopanem. Już dziś, 1 maja o 19:00 zacznie się ten koncert z muzyką, którą doskonale znamy z serii Polish Jazz. Zanim na scenie laboratorium, to najpierw muzyka z tego albumu nam zabrzmi na żywo. Tum, takie, takie, tymy, tum, taka, taka, tymy, taka, ta, taka, ta, taka, dziuna, taka, dymy, taka, dziuna, taka, ta, taka, ta. Taka dymy, taka dziuna, ta, taka, ta, taka, kieratek, darek, darek, darek, da, taka, ta, taka, taki darek, darek, da, taki darek, darek, da, taki darek, darek, da, taka, ta. Ta, ki, ta, taki, ta, tum, tangi, darek, darek, darek, da, ki, ta, taka, taka, dymy, taka, ta. Tim ta, ta tim ta, ta tim ta, ta tim ta, ta tim ta, ta. dymy, ta gena to ta, tum, kierek darygram, takie to taka dym, ta gena to ta, tum, kierek darygram, ta, tum, kierek darygram, ta, tak, tak, to ta, tak, tak, to taka ta. Tak brzmi druga płyta Tria Kuby Więcka. Multitasking, czyli można to przełożyć jako wielozadaniowość. Chyba tak to można przełożyć, choć brzmi to, przyznają Państwo, trochę dziwnie po polsku. No ale tak to wygląda. 10 kompozycji Kuby na tej nowej płycie. 82 to jest część serii Polish Jazz. Kuba Więcek, Łukasz Żyta, Michał Barański w ramach Wiosny Jazzowej w Zakopanem. Bo program Trzeci Polskiego Radia w tym roku patronuje wiośnie i stamtąd też się usłyszymy w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej. Teraz przeniesiemy się w czasie do wydarzeń mających miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wieczorem 23 kwietnia. To był dzień Krzysztofa Komedy w Trójce, a właściwie i w Dwójce na antenach Polskiego Radia Muzyki. Krzysztofa Komedy nie mogło tego dnia zabraknąć. W programie Trzecim Polskiego Radia na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej Electro Acoustic Beat Sessions zagrali Repetitions, czyli listy do Krzysztofa Komedy. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami tak długo. I tak jak tak długo będziemy grali Komedę, dopóki on żyje w nas i będzie żył zawsze. I tak, nasza następna płyta nosi nazwę Slavic Spirits. I to właśnie Komeda jest jednym z tych Slavic Spirits, który dał nam drogowskaz do tego, żeby być sobą. I niech tak będzie na wieki. Komeda wciąż żywy. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Maty, szmaty kupuję, staro ubrania, butelki kupuję, staro ubrania. Galgany, śmierci kota. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za to miesiące. Najbardziej pamiętam z nadmorza kolor piasku. Thank you. zostawisz mnie samej. Daj papierosa. Nie tak. Daj.